أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 171. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Okuduğumuz bu 171. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduklarımızla, duyduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da yine Allah'ın istediği biçimde bu imanlarımızı yarınki hayatımıza aktarmak üzere, yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere, bu imanlarımızı hayatımızda pratiğe dökmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine gireceğiz. Bugün okuduğum 171. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitab, ey ehli kitap. La tağlu fi dinikum, dininizde taşkınlık etmeyin, dininizde aşırılıklara gitmeyin, bid'atlere düşmeyin. Ve la tekulu alallahi illel hak, ve Allah hakkında da ancak hakkı söyleyin, gerçeği söyleyin. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem'e Resulullahi ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhum minh. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ilka ettiği, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Üçtür demeyin. Allah'ı üçlemeyin. Yani teslisin peşine düşmeyin. İntehu hayran lekum, vazgeçin. Bilesiniz ki bu sizin hayrınızadır. İnnemallahu ilahun vahidun, Allah ancak bir tek ilahtır. Subhanehu en yekune lehu veled, Allah çocuğu olmaktan münezzehtir. Fesubhanallah, bunu ona nasıl diyebilirsiniz? Allah'ın nasıl çocuğu olabilir? Allah buna nasıl ihtiyaç duyabilir? Çünkü lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekila. Göklerde olanlar da yerde olanlar da onundur ve vekil olarak Allah yeter. Evet ey ehli kitap, ey Yahudi ve Hristiyanlar, dininizde aşırılığa gitmeyin. Allah hakkında da ancak hak söyleyin, hakkı ve doğruyu söyleyin. Allah ve dini konusunda bid'atlerden ve aşırılıklardan sakının. Allah'ın ruhu Hazreti İsa aleyhisselama hulul etmiştir diyerek, Allah üçtür, Allah üçten birisidir diyerek, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs bir tek Tanrı'da birleşmiştir diyerek, yani teslis inancını yasallaştırarak küfre ve şirke düşmeyin. Allah hakkında onun başka bir şeye, başka bir bedene girmesi, başka bir şeyle birleşmesi gibi, vahdet teorisi gibi veya Allah'ın çocuk edinmesi, evlat edinmesi gibi noksan sıfatları ona yakıştırarak, Allah'a en büyük iftiralarda bulunarak küfre ve şirke düşmeyin. Tek olan Allah'la birlikte İsa aleyhisselama da kulluk yaparak, onu Allah'a eş ve ortak kabul ederek küfre ve şirke düşmeyin. Kendinizce peygamberlerinize çok yüce makamlar vereceğiz diye Yahudiler Hazreti İsa aleyhisselamı reddedip ona düşman kesilip onu küçülttüler diye, ona veled-i zina iftirasında bulundular diye onu Yahudilerin gözünde temize çıkarmak ve yüceltmek için sakın ilahlık mertebesine çıkarmayın. Ona saygı ve ihtiramlarda bulunacağız derken, kitabınıza herkesin saygı duyacağı bir mevki takdir edeceğiz derken, sakın aşırılıklara gitmeyin. Hakkın ötesine aşmayın, taşmayın. Allah hakkında da, kitaplar hakkında da, peygamberler hakkında da bid'atlere gitmeyin. Peygamberi tanrılaştırmaya kalkışmayın. Doğru neyse, hak neyse onu söyleyin. Allah kitap ve peygamberler hakkında doğru sözleri, hak sözleri ihtiva eden elinizdeki İncil'i bozdunuz. Tevrat'ı tahrif ettiniz. Bütün bu konularda doğruyu öğrenebilecek kaynaklarınızı kuruttunuz. Şimdi sap gibi ortada kaldınız. Bakın şimdi Rabbiniz size tek doğru sözü, tek doğru bilgiyi öğretecek. Sizin tarih içinde sapıklıklarınızı, sapma noktalarınızı size gösterecek son bir kitap gönderdi. Gelin bu son kitaba karşı da eski davranışlarınızı sergilemeyin. Gelin bu son hakkınızı da kaybetmeyin. Gelin Rabbimizden gelen bu son kitapla kendilerinizi bir sorgulayın. Bakın bu son kitapta Rabbinizin size haber verdiği bir yanlışınız, bir sapak noktanız şöyledir. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ Muhakkak ki Mesih İsa aleyhisselam Allah'ın Meryem'den ilahi bir yasa olarak babasız dünyaya getirdiği bir elçisidir. O Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası, bir ayeti, bir mucizesi, ondan bir ruhudur ki onu Meryem'e ilkah etmiştir Rabbimiz. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı görevlendirerek Meryem'e gönderdiği ve onu oluşturacak olan ruhu Meryem'e ilka ettiği ve Meryem'in rahminde meydana getirdiği bir ruhudur İsa aleyhisselam. Böyle mucizevi olarak babasız dünyaya getirdiği Allah'ın bir ayeti, bir yasasıdır o. Öyleyse gelin ey ehli kitap, aşırılıklara giderek İsa aleyhisselam hakkında, peygamberiniz hakkında bundan başka söz söylemeyin. İşte Rabbinizin peygamberiniz hakkında söylediği hak söz, doğru söz budur. Gelin İsa aleyhisselamı Allah ya da Allah'ın oğlu kabul etmeyin. Gelin Allah'ı üçlemeyin. Allah'a ortaklar, yardımcılar izafe etmeyin. Haşa haşa. Allah'ın kulu olan Meryem'i ve onun oğlu olan peygamberi Allah'a yardımcılar yapmayın. Eğer hakkınızda hayırlı olan bu son kitaba iman eder, bu son kitabın uyarılarına kulak vererek bu sözlerinizden, bu iftiralarınızdan vazgeçerseniz, bilesiniz ki bu sizin hakkınızda hayırlı olacaktır. Çünkü unutmayın ki Allah tek ilahtır. Yardımcıya, karıya ve oğula ihtiyacı olmayandır Allah. Meryem gibi bir kulunu, bir yaratığını kendisine yardımcı edinecek kadar, İsa aleyhisselam gibi bir kulunu kendisine oğul edinecek kadar, evlat edinecek kadar, Allah'ı güçsüz bilmekten, onu aciz tanımaktan vazgeçin. Evet, bu ayetiyle Rabbimiz İsa Allah'ın oğludur, Üzeyr Allah'ın oğludur diyerek kendileri bir yanlışın içine düşerek kafir olurlarken, bir de üstelik tüm dünya insanlığını kendi yanlışlarına, kendi cehennemlerine çağıran, yeryüzünde hak bir kitabın sahibi olan Müslümanlara hayat hakkı tanımayan Yahudi ve Hristiyanlık dünyasına sesleniyor. Gelin ey zavallılar, bu sapıklıklarınızdan vazgeçin. Gelin geceli gündüzlü tüm dünyada diyalog toplantıları yaparak insanları kendi sapıklığınıza, kendi cehenneminize çağırmaktan vazgeçin. Gelin Müslüman olun da hem kendinizi hem de saptırdıklarınızı kurtarın. Geceli gündüzlü hummalı çalışmalarınızla, sapık anlayışlarınızla hem kendinizi hem de insanlığı cehenneme nasıl sürükleyeceğinizin hesabını yapacağınıza gelin Müslüman olun da kurtulun. Dünyanızı da ahiretinizi de berbat etmekten vazgeçin çağrısında bulunuyor Rabbimiz. وَلَا تَقُولُ ثَلَافَةٌ اِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ Allah üçtür demeyin. Vazgeçin, bilesiniz ki bu sizin hayrınızadır. Çünkü اِنَّمَ اللّٰهُ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Allah ancak bir tek ilahtır, bunu unutmayın. Maide suresi bu hususu anlatırken bakın şöyle diyordu. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. Evet, böyle diyenler, Meryem oğlu İsa'yı tanrılaştıranlar kafir olmuştur. Yani Meryem oğlu İsa'ya uluhiyet izafesinde bulunanlar kesinlikle kafir olmuşlardır. Yine bakın, aynı surenin bir sonraki ayeti, 73. ayeti de bu konuda şöyle buyurur. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً Andolsun ki Allah üçten biridir diyenler kafir olmuştur. Andolsun ki Allah üçten biridir. Allah üçün üçüncüsüdür. Allah üç ilahın üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuştur. Yani teslis akidesine inananlar, bunu savunanlar da kafir olmuşlardır. İlahlığı Allah, İsa ve Meryem arasında ortaklığa indirgeyenler, bunların müşterek ilahlıklarını savunanlar da kafir olmuşlardır. Çünkü Allah tek ilahtır. O ilahlardan bir ilah değildir. Baba, oğul, ruhul kudüs anlayışı sapıklıktan başka bir şey değildir. İlk defa Nasturiye ve Melkaniye denilen Hristiyan grupların ortaya attıkları, sonradan da birçok Hristiyan toplumların kabul ettikleri teslis inancı, gerçekten kendilerinin bile içinden çıkamadıkları, izahta güçlük çektikleri, kendilerinin bile akıl erdiremedikleri bir problemidir Hristiyanlığın. Bunu kendilerine soranlara şöyle diyorlar: önce inan, sonra anlamaya çalış. Ama gariptir ki önce inananlar da ikna olabilmiş değillerdir. Hatta anlatılır, papazlar kilisede toplanmış bu konuyu tartışırlarken, işte üç müdür, üçün üçüncüsü müdür, bir nasıl üç olur, üç nasıl bir olur, bunu tartışıp dururlarken, o esnada dönemin en büyük matematikçisi içeriye girer. Sadra şifa bir cevap alabilecekleri zannıyla ona yönelip sorarlar: efendi, Allah için söyle bize, üç nasıl bir olur, bir nasıl üç olur? Adam der ki, vallahi ben buraya girerken şapkamı, paltomu nasıl dışarıda bırakıp girmişsem, aklımı da matematik bilgimi de onlarla birlikte dışarıda bırakıp girdim. Buradan çıkarken de onları alıp buradakileri burada bırakıp çıkacağım. Yani dışarıdakiler hayattakiler burada bir şey ifade etmediği gibi, buradakiler de dışarıda bir değer ifade etmezler. Gerçekten çok hoş söylemiş adam. Bu teslis inancını Hristiyanlığa sokan adam Pavlos'tur. Adam kendilerinden önceki putperestliğe ait bir düşünceyi getirip Hristiyanlığa sokuvermiş ve gerçekten işi içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Üçlü bir tanrı inancı. Bir ve üç. Üç ve bir. Biri üçte birleştirmek, üçü bir anlamak. Gerçekten çok garip bir şey. Daha önceki putperestlikte bu tür anlayışlar vardı. Vücutta vahdet denen, vahdeti vücut denen Allah'la insanın birleşimi teorisini daha önce bir kısım kafir filozoflar savunuyorlardı. İşte Pavlos'un ve şu anda da Hristiyanların bu iddiaları bu sapık felsefi akıma dayanmaktadır. Veya panteizm adı altında daha önceleri ortaya atılmış sapık bir felsefi akımın etkisi altında kalarak Hristiyanlar bunları söylemişlerdir. Panteistler de varlıkla Allah'ın aynı olduğunu iddia etmişlerdir. Tüm varlıkların başlangıçta bir bütün iken sonradan Allah'tan koparak meydana geldiklerini iddia etmişlerdir. Evet, işte böyle daha önceleri Mısır'da, Hindistan'da, Yunanistan'da, Roma'da Allah bilgisinden uzak bir takım filozofların ortaya attıkları Taoizm, Budizm, Brahmanizm gibi felsefi dinlerin temelini teşkil eden sapık düşüncelerinden etkilenerek Hristiyanlar bu tür sapıklıklara düşmüşlerdir. İsa Allah'tır diyorlar. Allah İsa'ya hulul etmiştir diyorlar. Allah İsa'da tecelli etmiştir diyorlar. Allah İsa'nın bedenine girmiştir diyorlar. Peki bu nasıl olur? Yani İsa aleyhisselam bir kadından doğmamış mıdır? İsa aleyhisselam bir insan olarak yiyip içmemiş midir? Hasta olup ölmemiş midir gibi sorularla karşılaştıkları zaman da duruyorlar, sarsılıyorlar ve hiçbir makul cevap veremiyorlar. Yani kendileri de ikna olmuş değiller bu konuda. Bakın Rabbimiz ayetin devamında buyurur ki, Subhanehu en yekune lehu veledun lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekila. Fe subhanallah. Nasıl diyebilirler bunu Allah'a? Halbuki göktekiler ve yerdekilerin hepsi onundur. Hepsi onun kuludur. Hepsi ona boyun büküp itaat etmektedir. Oğullar onundur. Babalar onundur. Analar onundur. Kızlar onundur, gökler onundur, yerler onundur, denizler onundur, yıldızlar onundur, her şey onundur. Her şey Allah'ın kuludur. Yani tüm varlıklar onun iken, tüm yaratıklar onun kulu iken, bunlardan birini veya birkaçını kendisine oğul edinmesine ne gerek var da? Bakın Tevbe suresinin 30. ayetinde anlatıldığına göre Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. İşte bu ayetlerin beyanıyla Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bunlar bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara Allah'ın sıfatlarını vermeye kalkıştılar. Bunları kutsamaya kalkıştılar. Olduğundan farklı bir konuma getirdiler bu zatları. Bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından asla yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bu zatların yapamayacaklarını iddia ettiler. Diğer varlıklardan ayırdılar bu zatları. Bu zatların diğer varlıklardan daha fazla Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bu zatlarla daha fazla ilgilendiğini iddia ettiler. Peygamberimiz için de aynı şeyleri demeye çalışmışlardı. Bakın Furkan suresi bu hususu şöyle anlatıyordu. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Bu ne biçim peygamber ki yemek yiyor, çarşı pazarda gezip dolaşıyor dediler. Ya bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yiyip içiyor, bizim gibi çarşı pazarda gezip dolaşıyor. Olur mu? Aynen bizim gibi baba oluyor, koca oluyor. Olacak şey mi bu diyorlardı. Bakın Kur'an söze Allah'ı bu tür noksan sıfatlardan tenzih ederek başlıyor ve Subhaneh diyor. Fe Subhanallah. O Allah bu tür ilişkilerden uzaktır. Zira bu tür şeyler Allah'a eksiklik ve ihtiyaç izafesidir. Halbuki Allah'ın varlıklarıyla ilişkisi birbirinden farklı değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlıklarından bazısına daha yakın, bazısına daha uzak olduğu asla düşünülemez. Allah göktekilerin ve yerdekilerin tamamının sahibi iken neden bir çocuğa ihtiyaç duysun da? Zira eninde sonunda o da Allah'ın kulu değil mi yani? Aslında bu alçakların derdi şuydu. Üzeyr Allah'ın oğludur. İsa Allah'ın oğludur derken bu adamlar esasen Allah'a torpilli varlıklar bulanarak, Allah'a veliahtlar bularak işledikleri günahlara kılıflar bulmaya çalışıyorlardı. Böylece Allah'a yaklaşabilme, ona torpil yaptırabilme yolunu arıyorlardı. Böyle bir çabaları vardı. Öyle ya, bir insana çocuğundan daha yakın birisi olamayacağına göre ya da adam çocuğunun hatırından çıkamayacağına göre bunlar da sanki Allah'ı insan gibi kendisine çocuğu vasıtasıyla yaklaşılabilecek bir varlık bildiklerinden ötürü torpil yaptırma derdiyle bu herzelere yöneliyorlardı. Oğlu ve kızı sayesinde kendimizi o Allah'a affettireceğiz diyorlardı. Yani kolayca cennete gireceğiz diyorlardı. E bu halleriyle nasıl cennete girecekler de bunlar? Hem birilerini Allah yerine koysunlar, hem Allah'ın yeryüzünde temsilcileri var desinler, hem Allah'ın yetkilerini Allah'tan başkalarına vermeye çalışsınlar, hacılara, hocalara, hükümdarlara, meliklere, meleklere vermeye çalışsınlar, yeryüzü tanrılarına vermeye çalışsınlar ve ondan sonra da cennet beklesinler. Olmaz bu. Cennete ancak Allah'ı Allahça tanıyanlar, Allah'a Allahça inananlar gidecektir. Cennete ancak Allah-u Teala kendisini nasıl tanıtmışsa öylece Allah'ı tanıyanlar, öylece ona inananlar ancak gideceklerdir. Allah-u Teala'yı Allah'ın burada kendisini tanıttığı gibi tanımayanların cennete girme hakları yoktur. Tesbihin manası da budur zaten. Subhanallah demenin manası işte budur. Tesbih, Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf bilmektir. Yani Allah kendisini Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da nasıl anlatmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak bildirmişse, işte öylece Allah'a inanmak tesbihtir. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki o mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda unutma yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman, tesbih demektir. Onu mükemmel tanırken tüm noksan sıfatlardan da tenzih edeceğiz. Onu bu şekildeki sıfatlarıyla tanıdıkça da Subhanallah diyeceğiz. Burada pek çoğumuzun içine düştüğü bir yanlışa işaret etmek istiyorum. Allah'ı kitabında kendisini bize tanıttığı şekilde tanımadan, onda olanlarla tanımadan veya onda olmayanları onda bilerek her dakika 100.000 de Subhanallah desek, bilelim ki bunun bize hiçbir faydası yoktur. Bunu bir daha söyleyelim. Allah kitabını nasıl tanıtmışsa, Allah peygamberini nasıl tanıtmışsa, Allah hukukunu nasıl tanıtmışsa, Allah ekonomiyi nasıl tanıtmışsa, Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ı ve Allah'ın tanıttığı gibi tanıttıklarını bileceğiz. Sonra da bunları bildikçe Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah, ya Rabbi sen ne büyüksün. Subhanallah, ya Rabbi sen ne mükerremsin diyeceğiz. Yoksa bunları tanımadan Subhanallah demenin hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bakın, rızık konusunda Allah'a tümüyle güvenmeyip de ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusundan ötürü Allah'a karşı yapması gereken bir kısım görevlerini yapmaktan çekinen kişinin günde 100.000 defa da ya Razzak, ya Razzak demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya ilimde Allah'a tam olarak güvenmeyip yerde onun eksikliğini tamamlamak üzere bir takım gayb biliciler aramaya kalkışan bir adamın günde milyon kere de ya Alim, ya Alim demesinin, böylece Allah'ı tesbih etmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya rububiyette Allah'a güvenmeyip yerde Allah'ın bu eksikliğini tamamlamak üzere bir kısım kanun koyucular arayan, bir kısım program yapıcılar arayan ve bunların kanunlarını da kanun bilen bir insan günde milyon kere de ya Rab, ya Rab diye zikretse boştur bu. Veya şifa konusunda Allah'a güvenmeyip, Allah'ı şafi bilmeyip yerde bir kısım şifa dağıtıcılar arayan kişinin ya şafi, ya şafi diye Allah'ı zikretmesi boştur. Öldürmede, diriltmede, ruh vermede Allah'a güvenmeyen birinin ya muhyi, ya mumit diyerek Allah'ı zikretmesi boştur. Veya Allah'ı aziz bilmeyip, izzeti Allah'ta değil de malda, mülkte, makamda, mansıpta arayan birinin ya aziz, ya aziz demesi de boştur. Mağfirette, afta, tevbede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracılara sığınmaya çalışan birinin ya tevvab demesi boştur. Veya kendi kendisini kontrol etmede, murakabe etmede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracıları etkin ve yetkin bilen birisinin ya hafız, ya hafız demesi, ya müheymin demesi boştur. Öyleyse Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. İşte bakın, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kendilerince bir Allah'a inanıyorlar. Ondan sonra da cennete girmeyi umuyorlar. Olacak şey mi bu? İşte böyle bildiğimiz, tanıdığımız bir Allah'ın yeryüzünde oğlu yoktur, hanımı yoktur. Allah'ın yeryüzünde temsilcileri yoktur. Yeryüzünde yetkilileri yoktur. Kimseye de böyle bir yetki vermemiştir. Buna da ihtiyacı yoktur Allah'ın. Bakın, Kehf suresindeydi galiba. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا. Hükmünde, mülkünde ortağa da ihtiyacı yoktur Allah'ın. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Her şey O'na boyun büküp teslim olmuştur. Vekil olarak da Allah yeter. Evet, melekler, cinler, insanlar hepsi O'nun kullarıdır. Hiçbir varlık O'nun uluhiyetine ve rububiyetine ortaklık iddia edemez. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka melikler, Allah'tan başka söz sahipleri varsa, o zaman onların sınırlarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk yapalım, değil mi? Farz edin ki bir yere girdik, soralım burası kimin diye. Veya gökyüzüne çıktığımız zaman burası kimin diyelim. Varsa Allah'tan başka bir sahip, ona da kulluk yapalım. Mesela zamana 5 dakikalığına söz geçirebilen birisi varsa ona da kulluk yapalım. Mesela güneşe 5 dakikalığına sahip olan birisi varsa o 5 dakikalığına biz de ona kulluk edelim. Diyelim ki, ey bu 5 dakikayı bize veren tanrılar tanrısı, kulluk sizin hakkınızdır, ubudiyet sizin hakkınızdır diyelim. Var mı böyle yeryüzünde birileri? Yoksa o zaman hiçbir kimseyi rububiyet makamına geçirmeye hakkımız yoktur. Bakın, zaten Allah'ın elçisi Hazreti İsa aleyhisselam da çevresini döneminde Allah'a kulluğa çağırmıştı. Ayet galiba Ali İmran'daydı. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu hâzâ sırâtun mustakîm. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Muhakkak ki kendisine kulluk edilmeye layık, kulluk programını bilen, sizden nasıl bir kulluk isteyeceğini bilen ve size bir hayat programı belirleyen benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Sizin için de benim için de kendisine kulluk edilecek, hayat programı uygulanacak, ondan başka Rab yoktur, ondan başka ilah yoktur. Bu konuda benim sizden bir farkım yoktur. Ben de sizin gibi Allah'ın kuluyum. Benim boynumdaki ipin ucu da Rabbimin elindedir. O ne tarafa çekerse ben o tarafa gitmek zorundayım. Ben her zaman ona muhtacım. Beni yaratan, beni besleyen, beni yaşatan ve bana yol gösteren O'dur. Ben nasıl O'nu Rab bilmiş ve irademi O'na teslim etmişsem, gelin ey insanlar siz de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin ve O'ndan başkalarını Rab bilmeyin. Allah yolundan başka yol yoktur. Allah'a kulluk yolundan başka yol yoktur. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam'ın dışındaki tüm dinler, tüm yollar Allah'ın razı olmadığı dinler ve yollardır diyerek İsa aleyhisselam aynen İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın davetini tekrar ediyor ve İsrailoğullarını sadece Allah'a kulluğa çağırıyordu. Kendisinin Rab ve ilah olmadığını açıkça onlara ilan ediyordu. Dikkat ederseniz burada Hazreti İsa'nın Hristiyanların iddia ettikleri gibi asla kendisinin Rab olduğunu, Allah'ın oğlu ya da Allah'ın yetkilerine sahip birisi olduğunu, kendisine de kulluk edilmesi gerektiğini söylemiyordu. Diyor ki, o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ben ona kulluk ediyorum, siz de ona kulluk etmek zorundasınız diyordu. O böyle diyor ama onun yolunda olduklarını iddia edenler ona en büyük iftirayı yapıyorlar. İsa aleyhisselamı Allah kabul ederek, onu Allah yetkilerine sahip bir varlık bilerek, onun Allah'ın oğlu olduğunu iddia ederek Allah'ın elçisine en büyük iftirayı yapıyorlar. Sizler istediğiniz kadar İsa Tanrı'dır, İsa Allah'ın oğludur, melekler Allah'ın kızlarıdır diye sapıklıklarınıza devam edin. İstediğiniz kadar bu herzelerinizden vazgeçmeme konusunda dayanın, direnin. İstediğiniz kadar Allah'ın dediği hakkın ve hayrın dışında batıl inanışlarınızı sürdürmeye devam edin. İstediğiniz kadar kulları ilah yerine koymaya çalışın. Ama unutmayın ki لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا. Mesih de, gözde melekler de, mukarrabun melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا. Kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini yarın huzurunda toplayacaktır. Evet, Mesih de, melekler de Allah'ın kuludurlar. Ne Mesih ne de melekler asla Allah'a kulluktan istinkaf edip çekinmezler. İsa aleyhisselam da melekler de Rablerine kulluktan asla geri durmazlar. Bunlar Rablerine kul köle iken sizlere ne oluyor da onları ilahlaştırmaya kalkışıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz bu cesareti? Onlar Allah'a kulluktan asla çekinmezler. Çünkü kul olarak onlar için Rablerine, yaratıcılarına kulluk şereflerin en büyüğüdür. Bu varlıklar eğer biz Rabbimize kulluk yaparsak bizim şerefimiz azalacak. Onun için biz ona kul olacağımıza, onun yanı başında ona ortak ilahlar olalım. Onun oğulları ve kızları olarak şerefimiz artsın mı diyecekler. Nasıl da kötü hükmediyorsunuz böyle? Nasıl da sapık inanıyorsunuz? Yaratıcıya kulluktan daha büyük şeref olur mu? En büyük şeref Allah'a kulluk değil midir? Kim Allah karşısında büyüklenir, müstekbir davranır ve Allah'a kulluktan çekinirse, bilsinler ki nasıl olsa yarın hesap kitap dönemi Allah onların hepsini kul olarak huzurunda toplayacaktır. O zaman onlar Rablerine kulluk yapmamanın cezasını çok ağır ödeyeceklerdir. İşte bu gerçeği herkesten iyi bilen, Rablerini herkesten daha yakın tanıyan peygamberler ve melekler nasıl terk edecekler Rablerine kulluğu? Hiç aklınız ermez mi sizin buyurarak onları bu tür yanılgılardan kurtulmaya davet ediyor Rabbimiz. Evet, gerçekten Hristiyanların sapık noktalarından birisi de işte bu ayette anlatılan konudur. Hristiyanların Allah'ın elçisi Hazreti İsa aleyhisselam konusunda yanılıp onu ilah kabul edişlerinin sebebi işte bunlardı. Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın bir kelimesi, bir yasası olarak babasız dünyaya gelmesi, sonra yine kitabımızın başka ayetlerinde anlatıldığı gibi İsa aleyhisselamın Allah'ın izniyle bir kısım mucizeler göstermesi, körleri görür hale getirip ölüleri diriltmesi, gaybi konulara Allah tarafından muttali kılınması ve işte bu ayetlerde anlatıldığı gibi gökyüzüne yükselmesi, yükseltilmesi konusu onların yanılmasına sebep olmuştur. Yani bir beşer olarak ölmediği, aksine tapınılmaya layık bir tanrı olarak yaşadığı konusunda yanlışa gitmişlerdir. İlk iki konuyu Kur'an da onaylar ve Allah'ın izniyle bunların gerçekleştiğini vurgular. Üçüncü konuya, yani onun tevaffa edip yükseltilmesine gelince bu konu gerçekten gaybi bir konudur. Tevilini Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği, ancak kalbinde hastalık bulunanların oraya buraya sündürebilecekleri müteşabihattan bir konudur. Ve Rabbimiz onların aralarında ihtilaf ettikleri konunun hükmünü yarın vereceğini ifade ediyor. Yani Allah'ın elçisinin bir tanrı mı, yoksa Allah elçilerinden bir beşer mi olduğunu yarın size haber vereceğim diyor. Yine kitabımızın Ali İmran suresi, İsa aleyhisselamın yaratılışının fevkaladeliğinin, yani babasız dünya gelişinin de onun tanrı kabul edilme sebebi olamayacağını anlatırken, Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılışıyla mukayese ederek bakın şöyle buyurur. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Ademe halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekun. Allah katında İsa'nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. Allah'ın kelimesi olan İsa aleyhisselamın bir Allah kelimesi, bir Allah yasası olarak babasız yaratılışını bir türlü akıllarına, mantıklarına sığdıramayan İsrailoğullarına cevap sadedinde, bakın Rabbimiz bu ayetinde buyurur ki, muhakkak ki İsa aleyhisselamın yaratılışı Allah yanında Adem aleyhisselamın yaratılışı gibidir. Düşünsenize, Allah Adem'i yaratırken sanki bir anadan babadan mı yarattı? Bedenini topraktan yaratıp sonra da ona bir ruh üfürmedi mi Allah? Eğer böyle harikulade bir yaratılış, insana Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu olma ayrıcalığını veriyorsa, o zaman İsa aleyhisselamdan daha harikulade yaratılmış olan Adem aleyhisselam buna daha layık değil midir? Düşünmüyor musunuz? Öyle değil mi? Sizin Tanrı kabul ettiğiniz İsa aleyhisselam babasız dünyaya geldi ama Adem aleyhisselam hem babasız hem de anasız dünyaya gelmiştir. Nasıl da bozuk düşünüyorsunuz? Adem aleyhisselamın babasız anasız yaratılışına inanıyorsunuz da İsa aleyhisselamın babasız yaratılışına niye akıl erdiremiyorsunuz? Oysa Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ruh üfürdü de Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı tamamlanmış oldu. Allah ol dedi, o da oluverdi. İşte Allah için bu iş bu kadar kolaydır. Aynen onun gibi Meryem'den de İsa Aleyhisselam yaratılıverdi. İşte bu kadar net ve açıkken maalesef Hristiyanlık dünyası bu konuda çok büyük bir yanılgı içine düştüler. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini müjdeleyip kendisine iman konusunda kendilerinden söz aldığı İsrailoğulları bu son elçi geldiği zaman bu yanılgılarını sürdürüyorlardı. Aslında peygamberlerinin kendilerine müjdelediği bu son elçiye iman edip Allah'ın bu son elçiye gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e inanıp bu kitapla hayatlarını, inanışlarını sorgulayabilselerdi o zaman elbette yanılgı noktalarını anlayacaklar, hakkı bulmuş olacaklar ve elbette dünyalarını da ahiretlerini de kurtarmış olacaklardı. Ama böyle yapmadı hainler. Allah'ın gönderdiği bu son kitapla kendilerini sağlamaya almadılar. Allah'ın dinini bırakıp İsa Aleyhisselam'ın dini diye bir başka dine gittiler ve yollarını sapıttılar. Müşrik Roma'yla da işbirliği yaparak Pavlos'un liderliğinde bir oyun oynadılar. İncil'in ve İsa Aleyhisselam'ın yolu diye Pavlos'un yoluna gittiler. Pavlos, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etti. Pavlos, İncil'i tahrif edip bozdu, dağıttı. Kendi anlayışında bir din, kendi anlayışında bir İncil ve İsa çıkardı ortaya. Böylece büyük bir zulüm işleyerek Müslüman olabilecek yığınlarla insanların yolunu İslam diye Hristiyanlığa götürdü. Yığınlarla insanların yolunu Allah'a kulluk diye İsa Aleyhisselam'a kulluğa ama aslında kendi sapık düşüncelerine kulluğa götürdü. Daha önce Yahudilerin içinde de şeytanla işbirliği yapanlar aynı oyunu oynadılar. Tevrat'ı böylece bozup Müslüman olabilecek, Allah'a, Allah'ın istediği kulluğa yönelebilecek yığınlarla insanın yolunu İslam'dan uzaklaştırıp Yahudilik yoluna çıkaranlar oldu. Ve şimdi şu anda şeytan işbirlikçileri Müslümanların arasında da aynı oyunu sahneye koymaya çalışıyorlar. Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını bozup Türk dini diye, bilmem ne dini diye yeni yeni dinler icat etmeye ve Müslümanların yolunu başka başka yollara çıkarmaya çalışanlar var. Tarih boyunca kafirlerin oynadıkları oyun budur. Bakarlar ki insanlar İslam'a doğru gidiyorlar, daha iyi Müslüman olmaya doğru gidiyorlar. Alçaklar hemen işte İslam budur diye insanların önüne bir başka yol, bir başka din çıkarırlar. Ve İslam'ı bilmeyen yığınlar da yol diye, din diye o sapıklıklara sahip çıkarlar. Kim ki Allah'ın dini ortadayken, Allah'ın kitabının ayetleri açık ve net olarak ortadayken, Resul-i Ekrem Efendimizin sünneti dimdik ayaktayken, kitabı ve sünneti bir kenara bırakır, kitabı ve sünneti tanımaz, kitap ve sünnetle birlikte olmaz da, başka başka yollara, başka başka dinlere giderse, şu veya bu insanların düşünceleri, istek ve arzuları istikametinde hareket etmeye kalkışırlarsa, kesinlikle bilsinler ki sapmanın içine girmişlerdir. Çünkü peygamberlerini tanrılaştırarak örneklikten çıkaran veya peygamberi yok farz eden, peygamberi ölmüş bilen bir toplum, peygamberin uygulamalarını bilmeyen insanlar elbette peygambersiz hayatlarını başka şeylerle doldurmak zorunda kalacaklardır. İsrailoğulları peygamberleri Musa Aleyhisselam kısa bir dönem aralarından ayrılıp vahiy almak için Tur'a gidince, yani peygamber birazcık aralarından ayrılınca hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince, yani onu tanrılaştırınca rahat bir nefes alabildiler. İsa için Allah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler. Yani peygamberi insanlıktan, örneklikten çıkarıp gökyüzüne gönderince sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Yani sonunda dediler ki efendim, yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık. Bu bize örnek olamaz. Biz onun gibi olamayız dediler. Biz insanız, o Tanrı. Biz onun gibi olamayız dediler. O bize örnek olamaz dediler ve ondan kurtuluverdiler. Şimdiki insanlar da eğer peygamberi yok farz eder, peygamberi ölmüş kabul eder, peygamberin sünnetini, peygamberin uygulamalarını tanımazsa elbette onu örnek almaktan, onun gibi bir hayat yaşama zorunluluğundan kurtulmuş olacaklardır. Yani eğer bizler şu anda insanlara peygamber modelini, peygamber sünnetini, peygamber anlayışını tanıtamazsak, elbette bu insanlar da peygambersiz, örneksiz, modelsiz hayatlarını kendi keyifleriyle dolduracaklar ve kendi putlarına tapınmaya devam edeceklerdir. Yani peygambersiz hayatlarını bir şeylerle doldurmaya devam edeceklerdir. Mesela eğer yemek yemede sünnet modelini öğrenmemişse bir adam, elbette bir başkasının yemek yeme modelini onun yerine ikame edecektir. Veya mesela giyim kuşamda peygamber modelini bilmiyorsa kişi, onun yerine bir başkasının giyim kuşam modelini benimseyecektir. Hani peygamberimizin böyle bir hadisinin varlığını hatırlıyorum. Diyordu ki Allah'ın Resulü, her sünnet ortadan kalkınca yerine bir bid'at yerleşir. Mecburdur adam çünkü. Yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Eğer bir konuda peygamber tanınmıyorsa, eğer bir konuda peygamber aleyhisselamın sünneti tanınmıyorsa, peygamberin uygulaması bilinmiyorsa, yani sünnet uygulamaya konulamıyorsa, elbette onun yerine başka bir şey uygulamaya konulacaktır. Kaçınılmazdır bu. Çünkü o hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Evet, adamlar peygamberlerini örneklikten çıkarmak, onun gibi bir hayat yaşama zorunluluğundan kendilerini kurtarabilmek için, keyiflerince bir hayat yaşayabilmek için peygamberlerini tanrılaştırıverdiler. Kendilerine, siz niye onun gibi Allah'a kul olmuyorsunuz? İsa aleyhisselam içki içmediği halde siz niye içiyorsunuz? İsa aleyhisselam domuz eti yemediği halde siz niye yiyorsunuz? Peygamberiniz tertemiz bir hayat yaşadığı halde siz niye böylesiniz denince diyorlar ki, o bize örnek olamaz ki, o bir tanrıydı, biz onun gibi olamayız ki diyorlar. Böylece İsa aleyhisselamı örneklikten çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki İsa aleyhisselam hayattayken onlara şöyle demişti. Meryem suresinde, "Kale inni abdullah, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum, inni abdullah." İşte bu Hazreti İsa'nın insanlara söylediği ilk sözüydü. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Rab değilim. Ben ilah değilim. Ben Rabb'in oğlu da değilim. Ben Rabb'in yetkilerine sahip birisi de değilim. Ben başka değil, sadece Allah'ın kuluyum. İsa aleyhisselam ilk sözünde yüce Rabbini evlat edinmekten tenzih ederek kendisinin onun bir kulu olduğunu ilan ediyordu. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ey insanlar, Allah'ın bir kulu ve elçisi olarak beni dinleyin, beni izleyin, beni takip edin. Ben Rabbıma nasıl kul köle olmuşsam, siz de aynen benim gibi sadece Allah'a kul köle olun, sadece Allah'a itaat edin diyordu. Bundan sonra 173. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا İnanan ve salih amel işleyenlere, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara ecirlerini ödeyecek, onlara bol nimetini daha da artıracaktır Allah. Ama kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar. Allah'a ve elçilerine ve de son elçiye iman eden, Allah'ın istediği gibi inanan ve bu imanını da söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştüren, hayatını bu imanla düzenleyen, yani salih amel işleyen, mümine yaraşır ameller işleyen kimselere Rabbimiz ücretlerini tas tamam ödeyecektir. Ve üstelik de kat kat artıracağını beyan buyuruyor. Evet, cennet ve nimetler vaat ediyor. Ama Rablerine kulluktan istinkaf edenlere, kibirlenen Allah'a kulluktan vazgeçenlere, şeytanlara ve Allah'tan başkalarına kulluk yapanlara gelince, onları da elim bir azaba uğratacaktır Rabbimiz. Ya eyyühennas, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Ey insanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi. Açık bir burhan geldi. Sonra size apaçık bir nur ve Kur'an indirdik. Ey iman edenler! Rabbinizden size açık bir delil, bir burhan geldi. Delil Kur'an'dır. Delil peygamberdir. Nur Kur'an'dır. Rabbimiz delil göndererek, nur göndererek kullarının yolunu açmıştır. Yol bellidir, yol Allah yoludur. Delil bellidir, delil kitap ve sünnettir. İşte bundan sonra فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا. Allah kendisine inananları ve kitabına sarılanları rahmetine ve bol nimetine kavuşturacak, onları kendisine götüren doğru yola eriştirecek, doğru yola hidayet edecektir. Evet, kim Allah'a Allah'ın istediği gibi iman ederse, kim Allah kendisini kitabında nasıl ortaya koymuşsa, hangi sıfatlarla muttasıf, hangi noksan sıfatlardan münezzeh olarak bildirmişse, öylece iman ederse, yani Allah'ı Allah'ın bildirdiği gibi kabul ederse, unutmayalım ki Allah'a iman Allah'ın istediği gibi imandır. Allah'a iman onun sıfatlarıyla imandır. Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiği kitapların tümüne, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin tümüne imandır. Evet, kim Allah'a Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde örneklediği biçimde iman eder ve Allah'a sarılırsa, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın yoluna evet der ve tüm hayatını düzenlemek üzere Allah'ın dinine sarılırsa, Allah'ı parçalamadan, Allah'ın yetkilerinden bir kısmını kullarından birilerine vermeden, peygamberleri parçalamadan, peygamberlerin arasını ayırmadan, peygamberlerin kimilerine inanıp kimilerini inkar etmeden, Allah'la peygamberlerin arasını ayırmadan, peygamberlerin hayatını parçalamadan, kitabı parçalamadan iman ederse, Allah da onu bol bol nimetlerine kavuşturacaktır. Onlar Allah'ın rahmeti ve fazlıyla birlikte olacaklardır. وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا. Ve Allah onları dosdoğru yoluna, hak yola, İslam yoluna hidayet edecektir. Yani Allah onları razı olduğu bir hayatın içinde tutacaktır. Onlara hem dünyalarını güzelleştirecek, hem de ahiretlerini güzelleştirecek bilgilerini ulaştıracaktır. Son ayette de Rabbimiz, surenin ilk inen ayetlerinde gündeme getirilen bir konuyu gündeme getirerek, bakın şöyle buyuruyor. Yesteftunek. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ey Peygamberim! Senden fetva isterler. De ki, Allah size kelale konusunda, ikinci dereceden mirasçılar konusunda fetva veriyor. Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşe kalır. Fakat çocuğu olmayan bir kız kardeş ölürse, erkek kardeşi ona varis olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi ona varis olmuşsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse, erkeğe iki dişinin hissesi kadar vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir. Evet, Peygamberim, senden fetva istiyorlar. Allah size ikinci dereceden mirasçı olan kelale hakkında fetva veriyor. Bir adam öldü. Ölen bu kişinin oğlu ve kızı olmayıp kız kardeşi varsa işte bu kelaledir. Çocuğu ve babası yok. Onun mirasının yarısı kız kardeşine verilecek. Eğer ölen kişi çocuğu olmayan bir kız kardeşse erkek kardeşi ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki kişi ise terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer ölen kimsenin varisleri erkek ve kız kardeşlerse o zaman kendi aralarında oğul ve kızın paylaştıkları gibi ikili birli paylaşırlar. İşte sapmayasınız, yanlışa düşmeyesiniz diye yasayı size böylece açıklıyor. Unutmayın ki Allah'ın yasasını çiğneyenler, Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmeyenler cehenneme gidecektir. Önceki ayetlerde bunu demeye çalışmıştık. Evet, Nisa suresinin başından sonuna öğrendik ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah en iyi bilendir. Toplumu en iyi bilen, aileyi en iyi bilen, evliliği, boşanmayı en iyi bilen, toplumsal problemleri en iyi bilen, ailevi problemleri en iyi bilen, mirası en iyi bilen, savaşı en iyi bilen, geçmişleri en iyi bilen, sapanları, sapıtanları, hidayette olanları en iyi bilen Allah'tır. Madem ki her şeyi en iyi bilen, tam bilen Allah'tır, öyleyse bizler de Allah bilgisine sahip olmak, Allah bilgisine sarılmak ve hayatımızın sonuna kadar o bilgilerle hayatımızı düzenlemek zorundayız. Bundan başka seçeneğimiz yoktur. Hedefimiz vahiy ile ve onun pratik örneği olan peygamberle beraber olmaktır. Sürekli Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan düşürmemektir. Eğer bunu becerebilirsek hem dünyada mutlu bir hayat yaşayacağız, hem de ahirette Rabbimizin vaat ettiği en büyük mükafatlara ulaşma imkanı bulacağız. Dünyamız da güzel olacak, ahiretimiz de güzel olacak. Ama eğer bu kitaptan ve bu kitabın pratiği olan Peygamber Efendimizin sünnetinden habersiz bir hayat yaşarsak, vahiden uzaklaşıp kendi heva ve heveslerimizin peşine düşersek, unutmayalım ki tıpkı bizden öncekilerin saptıkları gibi biz de sapacak, dünyamızı da ahiretimizi de kaybedeceğiz. Önce kendime, sonra size tavsiyem, aman bu kitabı elimizden bırakmayalım. Gece gündüz sürekli vahiy ile bilgilenerek bir hayat yaşayalım. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın. Rabbim bizi sürekli razı olduğu yerlerde tutsun. Bir sureyi daha birlikte tanıma imkanı bulduk. Bundan sonra Rabbimizin öteki sureleriyle birlikte olma dileğiyle Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.